polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Szkolne egzaminy odbędą się zgodnie z planem, zapewnia MEN, odpowiadając na zapowiedzi ZNP. Po sobotnich wydarzeniach w Paryżu francuskie władze zaostrzą środki przeciwko agresywnym uczestnikom demonstracji. Londyn to ostatni przystanek Daru Młodzieży w rejsie niepodległości. Tegoroczne egzaminy w szkołach odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. To odpowiedź resortu na oświadczenie szefa ZNP Sławomira Broniarza, który stwierdził, że jeżeli związkowcy zdecydują o strajku i nie dojdzie do egzaminów w kwietniu, to będą się musiały odbyć w późniejszym terminie. Sławomir Broniarz mówił też dwa dni temu, że nauczyciele mają w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów. Dodał, że jeśli nauczyciele skorzystają także z tego oręża, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją albo zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych przez uczniów polskich szkół. Zdaniem Janny Lichockiej z Prawa i Sprawiedliwości taka forma protestu jest niedopuszczalna. Jest wykorzystywaniem do walki politycznej dzieci jako żywych tarcz w walce politycznej. To jest coś niedopuszczalnego. Ja mam nadzieję, że nauczyciele odetną się od tych zapowiedzi tego pana. To jest w ogóle wbrew jakby podstawowym takiego fundamentowi etosu nauczycielskiego. Walka polityczna kosztem dzieci, kosztem młodzieży, kosztem uczniów, to jest coś niewyobrażalnego. To nie jest działanie polityczne, mówi Grzegorz Napieralski z Koalicji Europejskiej. Będę bronił Broniarza, dlatego że kiedy ZNP kilka lat temu też protestowało, to PiS mówił, dobrze, trzeba o nauczycieli zadbać i wspierało również Związek Nauczycielstwa Polskiego. A dzisiaj, kiedy ZNP strajkuje przeciwko premierowi Morawieckiemu, pani minister edukacji narodowej, no to nagle działanie polityczne. Nie, jeżeli będą strajkowali, to ja ten strajk absolutnie rozumiem. Do przyszłego poniedziałku w szkołach potrwają referenda. Jeśli związkowcy zdecydują o strajku, to rozpocznie się on 8 kwietnia, na dwa dni przed początkiem egzaminu gimnazjalnego i na tydzień przed egzaminem ósmoklasistycznym. Listę działań naprawczych w ubojniach ma dziś przedstawić w Brukseli minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski ma poinformować Komisję Europejską o tym, co Polska zrobiła po ujawnieniu nielegalnego uboju w jednej z polskich rzeźni. Szef resortu rolnictwa spotka się także z unijnym komisarzem do spraw bezpieczeństwa żywności i ministrem rolnictwa Czech. Chodzi o nadzwyczajne czeskie kontrole polskiej wołowiny po wykryciu w niektórych partiach salmonelli. Jan Krzysztof Ardanowski zapewnia, że jednym z priorytetów rządu jest promocja zdrowej polskiej żywności. Minister rolnictwa na Ogólnopolskim Dniu Sołtysa w Łowiczu mówił też o rozwoju polskiej wsi. Te wielkie programy społeczne, które realizujemy, adresowane do polskich rodzin, do dzieci, do ludzi starszych, również przywracanie elementarnego poczucia bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, transportu publicznego, to wszystko sprawia, że wieś staje się coraz bardziej dobrym miejscem do życia. Do Łowicza przyjechało wczoraj kilkuset sołtysów z całej Polski. Po sobotnich zamieszkach i demolowaniu sklepów w centrum Paryża francuskie władze chcą zaostrzyć przepisy dotyczące manifestacji. Podczas demonstracji żółtych kamizelek podpalane i plądrowane były ekskluzywne butiki na reprezentacyjnej alei francuskiej stolicy Champs-Élysées. Zmiany, które zapowiada rząd, mają uderzyć w chuliganów, którzy przyłączają się do manifestacji. Prezydent Emmanuel Macron na wiadomość o wydarzeniach w stolicy przerwał po 2 dniach pobyt na nartach w Pirenejach. Wcześniej wezwał rząd do zaostrzenia przepisów, które pozwolą na ograniczenie tego rodzaju aktów, których widownią były w sobotę pola elizejskie. Zdemolowano i splądrowano kilkaset sklepów i restauracji, w tym słynną Le Fouquet. W sumie kilkaset obiektów. Podpalano siedziby banków i kioski z gazetami, z których większość doszczętnie spłonęła. Premier Edouard Philippe zwołał w trybie natychmiastowym posiedzenie sztabu kryzysowego. We Francji odezwały się głosy, iż konieczne jest przywrócenie stanu wyjątkowego lub użycie wojska, ale do tego, zgodnie z prawem, w Paryżu należałoby wprowadzić stan oblężenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dar młodzieży w Londynie. Żaglowiec przebił do Greenwich. To ostatni zagraniczny przystanek w rejsie niepodległości. Tomasz Maracewicz, drugi oficer, wspomina, że polscy marynarze w wielu portach zawsze witani byli ciepło, nie tylko przez Polonię. Zwykle spotykaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo lokalnych ludzi przychodziło nas odwiedzać. Tam najfajniejsze przywitanie właśnie ze strony miejscowych. Och, no najwspanialsze było zupełnie niedawno, bo było na Bahamach, gdzie witała nas tylko orkiestra wojskowa. Nikogo więcej. Orkiestra wojskowa, która była wielkim jazzbandem, która wlazła do nas na pokład, tam się rozstawili pod grotmasztem, zaczęli fantastycznie grać, zaczęli wciągać załogę do tańca. Oni dla nas grali, przyszli dla nas po prostu i z taką radością. Widać, że się bawili tą całą sytuację. Myśmy też się świetnie bawili. Załogę odwiedził nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Dar młodzieży będzie dziś i jutro dostępny dla zwiedzających. W środę wyruszy z Londynu do Gdyni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sport, Jan Kałucki. Piłkarze Wisły lepsi w derbach Krakowa. Biała Gwiazda wygrała przed własną publicznością z Krakowią 3-2. Na początku do siatki trafiali gospodarze Krzysztof Drzazga, Marko Kolar i Jakub Błaszczykowski. Natomiast w samej końcówce strzelali goście Ariam Cabrera i Filip Piszczek. Szkoleniowiec pasów Michał Probierz przyznał, że Krakowia źle rozpoczęła derbowe spotkanie. Pierwsze 20 minut spotkania przespaliśmy, za wolno wychodziliśmy z pressingu. Dużo strat własnych mieliśmy i to na pewno napędziło zespół Wisły. Też momenty nasze utrzymania się przy piłce nie było tak, jak planowaliśmy i bramka na 1-0 na pewno ustawiła spotkanie, bo napędziła zespół Wisły i praktycznie co strzał, to kończył się bramką. Kluczowym momentem meczu była 51 minuta. Mateusz Wdowiak wyszedł sam na sam i strzelając bramkę na 2-1 wróciliśmy zdecydowanie szybciej do gry. Indywidualność Kuby Błaszczykowskiego w bardzo trudnej sytuacji wykorzystuje i przy 3-0 było nam bardzo trudno, no mimo że wierzyłem do końca. A w innych wczorajszych meczach Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Arką Gdynia, a Piast Gliwice wygrał 2-1 z Miedzią Legnica. Ciekawie było też za granicą. W Anglii Liverpool pokonał Fulham 2-1, w Niemczech Bayern Monachium. Między innymi po golu Roberta Lewandowskiego wygrał z Mainz aż 6-0, a we Włoszech Juventus przegrał z Genoą 0-2. Emocji nie brakowało też w Neapolu. Drużyna z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie pokonała Udinezę 4-2. Jednego gola strzelił właśnie Milik, a AC Milan przegrał ze swoim sąsiadem z Zamiedzy, Interem Mediolan 2-3. Teraz kolarstwo. Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w wyścigu Paryż-Nicea. Wygrał jego kolega z teamu Sky, kolumbijczyk Egal Bernal. Drugie miejsce zajął jego rodak Nairo Quintana. Wyścig w stronę słońca symbolicznie otwiera europejski sezon kolarski, a kolejna impreza z Michałem Kwiatkowskim na początku kwietnia. Wtedy rozpocznie się wyścig dookoła kraju Basków. I na koniec tenis, bo dużymi niespodziankami zakończył się prestiżowy turniej w Indian Wells. W finale przegrali faworyci. Wśród kobiet dobrze znana polskim kibicom Angelika Kerber, a wśród mężczyzn utytułowany Roger Federer, który w piątek w ćwierćfinale pokonał naszego Huberta Hurkacza. Największą wygraną turnieju Indian Wells jest 18-letnia Kanadyjka Bianca Andreescu. Pierwszy raz w historii zwyciężyła ona w tych zawodach jako zawodniczka, która dostała się do nich dzięki dzikiej karcie. Po pięknym finale pokonała na Niemkę polskiego pochodzenia Angelika Kerber w setach 6-4, 3-6, 6-4. It's been a crazy ride. To była szalona przejażdżka. Czuję się, jakby to się działo w jakimś wirtualnym świecie. Moje imię będzie teraz wśród tych największych, które triumfowały w tych zawodach. Mówiła szczęśliwa Kanadyjka w finale męskim. Austriak Dominic Thiem wygrał w trzech setach 7-6, 6-7, 6-4 z tenisową legendą Szwajcarem Rogerem Federerem i pierwszy raz w swojej historii wygrał zawody rangi Masters 1000. Za wygraną zainkasował $1,300,000. Teraz cała światowa tenisowa czołówka przenosi się na Florydę, gdzie rywalizować będzie w Miami. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A w kwalifikacjach do zawodów zobaczymy Igę Świątek, Magdę Linet i Kamila Majchrzaka. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur po centrum i południowy zachód Polski. Przelotny opad deszczu, w górach deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe także burze. 4 stopnie w Zakopanem, 5 w Jeleniej Górze, o się zrymowało, 7 w Rzeszowie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 8 w Przemyślu, Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Gorzowie, Poznaniu i Szczecinie, 9 w Opolu, Wrocławiu, Łodzi i Białymstoku, najcieplej w Warszawie, 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów –

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj wprawdzie z Krakowa profesor Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem zacząć, po ostatnich kilku dniach były dwie takie znaczące wypowiedzi polityczne, z których ci, którzy ich dokonali, później się wycofali, ale chyba warto do nich wrócić, bo myślę, że one coś więcej pokazują. Pierwsza rzecz dotyczy sprawy strajku nauczycieli, wypowiedź Sławomira Broniarza, szefa ZNP, i on powiedział, to jest ten cytat: nie możemy zapominać, nie możemy bagatelizować faktu, że w kompetencji nauczycieli Rady Pedagogicznej leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów. I to też jest potężny oręż w ręku nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego świadomość. Jeśli skorzystamy także z tego oręża, to będziemy mieli w edukacji totalny kataklizm związany z rekrutacją albo zakończeniem kolejnych cykli edukacyjnych przez dzieci uczniów polskich szkół. No, w oczywisty sposób ta wypowiedź oznacza postraszenie rządu, że jeśli nie ustąpi przed strajkiem nauczycieli, który ma się zacząć 8 kwietnia, no to być może w ogóle zostanie wstrzymany system edukacji, system rekrutacji w szkołach i system edukacji się zawali. Co pan, później pan Broniarz się z tego wycofał, w tym sensie się wycofał, że stwierdził, że został źle zrozumiany, przeprasza tych, którzy to odczytali jako szantaż, no ale chyba trudno to inaczej odczytać. To jest szantaż. Oczywiście, że to jest szantaż. To jest oburzająca wypowiedź. Pan Broniarz jest znany z rozmaitych nieprzyjemnych wypowiedzi, ale ta była rzeczywiście chyba przekroczeniem granicy. Ja sobie nie przypominam, żeby jakikolwiek nauczyciel albo działacz związkowy nauczycielski straszył czymś takim. No to jest tak, jakby lekarz powie, że nie będzie pracował na pogotowiu, czy odmówi podjęcia się operacji. To są zawody zaufania publicznego. I są różne formy nacisku oczywiście na władzę, ale pewnych rzeczy nie tylko robić nie wolno, ale nawet mówić nie wolno, że są one brane pod uwagę. Także to była wypowiedź rzeczywiście oburzająca i mam nadzieję, że będą odpowiednie skutki tego w odbiorze działalności pana Broniarza, która wywołuje coraz więcej niechęci, i to nie tylko wśród rodziców czy obserwatorów, ale także wśród nauczycieli. To jest tego rodzaju awanturnictwo, że źle służy sprawie nauczycieli. A myśli pan profesor, że ta wypowiedź może w jakiś sposób wpłynąć na, bo 23 marca zdaje się, że będzie referendum wśród nauczycieli, czy przystąpić do strajku. Czy ta wypowiedź może w jakiś sposób wpłynąć na to, że to referendum będzie miało inny przebieg niż oczekiwano, albo w ogóle będzie miało wpływ na rozmowy z rządem dotyczące postulatów nauczycieli? No jakiś wpływ będzie miał na pewno, tylko zobaczymy jaki. No to jest wypowiedź, która polaryzuje środowisko. Zapewne pan Broniarz ma jakiś swoich zwolenników radykalnych działań i myślę, że dojdzie do polaryzacji. Natomiast jeśli chodzi o rząd, to jest poniekąd przysługa, którą stronie rządowej zrobił Broniarz, przedstawiając się z tej strony, a strona rządowa tutaj się jawi jako rozsądna, umiarkowana i cywilizowana. Jeśli chodzi o takie wypowiedzi, które najpierw padły, a potem, tak jak powiedziałem, się ci, którzy ich dokonali, się z nich wycofali, to chyba nie mniejsze echo spotkało wypowiedź Pawła Rabieja, wiceprezydenta Warszawy, który z kolei powiedział w czwartek w zeszłym tygodniu o tym, przedstawił coś w rodzaju takiego planu działań ruchu LGBT. No i ci wszyscy, którzy mówili tyle o tym, że ta karta podpisana w Warszawie to jest tylko wyraz tolerancji Francji chyba byli zaskoczeni, ponieważ Paweł Rabiel wyraźnie powiedział, że to jest krok w dłuższym marszu, a ten marsz najpierw ma prowadzić do legalizacji tak zwanych homomałżeństw, a na końcu tego marszu ma być adopcja dzieci przez pary homoseksualne. No i później oczywiście pod wpływem krytyki się z tego trochę wycofał. Został upomniany przez swojego szefa, czyli Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. No ale chyba tutaj Paweł Rabiej po prostu szczerze powiedział to, do czego zarówno on, jak i jego środowisko dąży. No, przyznam się, że nie wiem, skąd się wzięło to całe zamieszanie i te głosy oburzenia czy zdziwienia na to, co on powiedział. To jest rzecz powszechnie znana. To nie jest jakieś zaskakujące odsłonienie trzymanej głęboko tajemnicy. To jest rzecz powszechnie znana. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje w innych krajach europejskich. Przecież ten scenariusz jest ćwiczony, był już ćwiczony wiele razy. No, tak samo w Polsce ma on być ćwiczony, jeżeli nie zostanie zatrzymany w porę. Oczywiście, że tak jest. Oczywiście zawsze zaczyna się od tego, że zróbmy pewne drobne ustępstwa w prawie, a później może i jak zrobimy te drobne ustępstwa w prawie, to już naprawdę będzie koniec, już żadnych więcej postulatów nie będziemy zgłaszać, później związki partnerskie i to już jest naprawdę koniec. Już później żadnych zmian nie będzie i tak dalej, aż końcu są małżeństwa, prawo do adopcji dzieci i to i tak jeszcze mało jest. I w tych krajach, gdzie te wszystkie rzeczy są, to i tak okazuje się, że jeszcze mało, bo jest walka z homofobią, która się czai wszędzie, czai się w sztuce, w podręcznikach, a nawet w nauce się czai, więc i tutaj trzeba zrobić porządek. To jest szalenie niebezpieczny ruch i cała prawda o tym ruchu jest znana. No, akurat ta wypowiedź może zrobiła tyle hałasu, ponieważ padła z tamtej strony po raz pierwszy w sposób otwarty w Polsce i została nagłośniona. Ale powtarzam, no, to jest, nie ma w tym niczego zaskakującego. To właśnie tak działa. To właśnie tak działa. Różne badania pokazują, że w państwach, gdzie wprowadzono te postulaty, o których tutaj, które tak oburzają część tych, którzy nie chcą się przyznać do tego, co ogłosił Paweł Rabiej, różne badania pokazują, że pierwszym efektem, szczególnie jeśli chodzi o edukację, jest daleko posunięte rozchwianie tożsamości płciowej i związane z tym gigantyczne problemy. No, badania Wielkiej Brytanii pokazują, że ludzie w wieku od 18 do 24 lat po zaaplikowaniu tych wszystkich właśnie zmian, aż około 40% nie jest pewnych co do tego, czy ma orientację homoseksualną, czy heteroseksualną, czy jakąkolwiek inną. A mimo wszystko te zmiany postępują. Dlaczego tak się dzieje? To jest dobre pytanie, ale nie ma na to prostej odpowiedzi. No to jest w ogóle sprawa zachwiania tożsamości współczesnego człowieka i całej cywilizacji zachodniej. Dokonują się rozmaite eksperymenty właśnie na rodzinie, na dotyczące tego, czym jest życie, czym jest śmierć, czym jest rodzina. To ja mam czasami takie wrażenie, jakby komunizm się wyczerpał, bo już nikogo nie interesuje nacjonalizacja przemysłu i kolektywizacja wsi. To się nie sprawdziło. Natomiast ten impet eksperymentów, ten impet dokonywania jakichś rewolucji wcale nie osłabł. On się zwrócił właśnie w kierunku tego, co jest, jakby to powiedzieć, najbliższe ludzkiego życia, czyli natury człowieka. I to jest oczywiście bardzo groźne. To prowadzi nie tylko do zachwiania poczucia tożsamości młodych ludzi, ale w ogóle do zachwiania wspólnot, relacji między ludźmi, relacji między przyjaciółmi, relacji w związkach damsko-męskich, relacji między dziećmi a rodzicami. Ale no, wie pan, jak to jest z tym impetem takim radykalno-bolszewickim. Znaczy nie ma takiej katastrofy, która by sprawiła, że ci ludzie się opamiętają i ustąpią i się przyznają do błędu. To nie wiem, musi jakaś apokalipsa być, żeby nagle powiedzieli, no niestety myliliśmy się, dlatego należy ich powstrzymać. A propos powstrzymania, największą frakcją w Parlamencie Europejskim jest frakcja, to jest Partia Ludowa, czyli zrzeszająca różne partie centro-chadeckie, ale de facto czy ona stanowi jakiekolwiek zabezpieczenie przed tymi procesami, o których mówimy? Mam wrażenie, że nie, że ogół europejskich partii centroprawicowych de facto trochę wolniej, a czasem tak samo podąża w tę samą stronę. Absolutnie ma pan rację. Chadecja jako ruch polityczny nie istnieje w Europie Zachodniej. Istnieją chadecy, istnieją poszczególni politycy, którzy trzymają się starych zasad. Natomiast jako ruch nie istnieje. Unia Europejska, a w ogóle scena polityczna na zachodzie Europy, przyjęła tą ideologiczną agendę lewicową. Strona prawa, jeżeli w ogóle można ją nazwać prawo, poddała się temu, skapitulowała i no, nie śmie nawet przeciwstawiać. Czasami to ignoruje. Ja widzę, że w niektórych głosowaniach, takich bardziej drastycznych, tam część się wstrzymuje od głosu. Jeżeli jest debata, to raczej nie zabierają głosu, a jeżeli zabierają, to w to sposób taki pojednawczy. To oczywiście nic nie daje, bo tam druga strona żadnych jeńców i zakładników nie bierze. Ale nie ma. Prawica nie istnieje tak naprawdę w Europie. Ona w Europie Zachodniej, ona istnieje częściowo w Europie Wschodniej, istnieje w Polsce na przykład, istnieje na Węgrzech, istnieje być może także w innych krajach i to jest między innymi przyczyna tej furii, z którą jest atakowana, ponieważ to jest coś, co już nie mieści się, czy nie jest tolerowane w obowiązującej ideologii w Unii Europejskiej czy w wielu krajach Europy Zachodniej. A czy pan profesor myśli, że po wyborach 26 maja w całej Europie ten układ sił może się jakoś zmienić, czy on pozostanie bez zmian? Mówiła oczywiście o całym Parlamencie Europejskim. No, ja liczę, że się zmienia. Na pewno będą zmiany. Pytanie jest takie, jak głęboko one pójdą. Czy zostanie zachwiany ten monopol, który rządzi Unią od 40 lat. To jest monopol polityczny, ale także monopol ideologiczny, narzucony przez lewicę, o czym mówiliśmy przed chwilą. I no, jedyna szansa jakiejś sanacji w Unii to jest właśnie, że będzie alternatywa. Znaczy wyborca będzie mógł wybierać, będzie można negocjować. Tamta strona nie negocjuje z nikim, bo jest dominująca. Ona nie musi negocjować. Ona może tylko zakrzyczeć, obrazić, wytupać, to mniej więcej, postraszyć. To jest mniej więcej taktyka, nawet strategia. Więc ja liczę na to, że się coś zmieni. No bo jeżeli się nie zmieni, to będziemy mieli więcej tego samego. I jeszcze w sposób chyba gorszy, bo po tamtej stronie jest panika, jest takie poczucie zagrożenia, więc te pogróżki są wypowiadane. Słyszeliśmy rozmaite pogróżki ze strony Manfreda Webera, notabene polityka CSU, nawet nie tyle CDU, CSU, czyli bawarskiej partii chrześcijańskiej, o której mówi się, że ona jest jeszcze konserwatywna. No więc w przypadku Manfreda Webera już tak nie jest, a słyszeliśmy właśnie, kto jest kandydatem na szefa komisji, rozmaite pogróżki, co on zrobi, jak zostanie szefem komisji. Grzegorz Schetyna przedstawił jedynki, dwójki, przedstawił swoją listę, czyli listę kandydatów Platformy Obywatelskiej do wyborach do parlamentu. Pana coś zaskoczyło na tej liście? Jeśli chodzi o kandydatów Platformy? No, specjalnie mnie nie zaskoczyło, tylko to jest, bo to było zapowiadane, czy były przecieki, że mniej więcej tak to ma wyglądać. No jest to, co jest jednak w tym może nie tyle zastanawiające, ale coś, co no to trzeba odnotować i bardzo mocno podkreślić, no to jest jakby dopełnienie tej strategii która się zaczęła przy okrągłym stole, mianowicie porozumienie komunistów z częścią opozycji. No tutaj to już zostało podpisane, ten cyrograf został podpisany. Już tutaj mamy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i mamy danych opozycjonistów. Oni są razem, jedną drużynę, prawda? Mamy komunistę Cimoszewicza w Warszawie, ale mamy także, prawda, ludzi, którzy byli, mamy Leszka Millera, prawda, mamy Leszka Millera, no, zasłużonego komunistę, byłego premiera. Mamy Jerzego Buzka, który był, działał w opozycji, a którego jako aspirujący do urzędu premiera Leszek Miller poniewierał w sposób niezwykle brutalny. No ale wszystko zostało zapomniane. Komuna, nie komuna, razem siedzą, prawda, w jednej drużynie. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Anna Kowalik-Blankati. Trzech mężczyzn podejrzewanych o propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści zatrzymali policjanci z Kielc i Poznania. Zatrzymani to mieszkańcy Śląska i Wielkopolski. Funkcjonariusze znaleźli u nich literaturę, a także odzież i naszywki zawierające zakazane treści i symbole. Poza tym noże i siekiery. Warszawski protest rodziców przeciwko tzw. karcie LGBT rozpocznie się o 18:00 przed stołecznym ratuszem. Chodzi o dokument, który przed miesiącem podpisał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. W deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie m.in. identyfikacji płciowej. W kwestii praw środowisk LGBT Koalicja Europejska jest niewiarygodna, uważa wiceszefowa partii Wiosna. Gabriela Morawska-Stanecka mówiła w Polskim Radiu 24, że politycy koalicji wielokrotnie wykazywali się postawą nieprzychylną wobec homoseksualistów. Rafał Trzaskowski to faktycznie jest osoba postępowa, ale osoby, które zostały przez koalicję wytypowane jako jedynki do Parlamentu Europejskiego, już nie mają w tej kwestii absolutnie jednego poglądu. Dzisiaj partia Roberta Biedronia zainauguruje kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Polska ma dziś przedstawić w Brukseli listę działań naprawczych w ubojniach. Oczekuje tego Komisja Europejska w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach. Także dziś w Brukseli dojdzie do trójstronnego spotkania unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności i ministrów rolnictwa z Polski i Czech. Rozmowy mają dotyczyć nadzwyczajnych czeskich kontroli wołowiny sprowadzanej z naszego kraju po wykryciu w niektórych partiach salmonelli. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczyna dziś publikację czterech nowych indeksów, m.in. WIG Games, który skupia największe spółki produkujące gry wideo w Polsce. Prezes giełdy Marek Dietl wyjaśnia, że jest to sektor szczególnie popularny wśród inwestorów na naszym rynku. Hongkong i Warszawa są te miejsca, w których szczególnie dobre jest pokrycie analityczne tych spółek growych i też widać, że jest bardzo dobra kompetencja, ta pula talentu, żeby rozwijać te spółki. One osiągają sukcesy międzynarodowe. Jest ich coraz więcej i wybraliśmy te najbardziej płynne takiego makroindeksu właśnie growego. Pozostałe trzy nowe indeksy na parkiecie przy Książęcej to tak zwane wskaźniki makrosektorowe. W skład pierwszego wchodzą przedsiębiorstwa z branży bankowej, ubezpieczeniowej, rynku kapitałowego i wierzytelności. Kolejne tworzą spółki paliwowe, gazowe oraz chemiczne, a ostatnie firmy z sektora energetycznego, górniczego i surowcowego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na dalszym etapie planuje wprowadzić do obrotu kontrakty terminowe oparte o nowe indeksy. Prezes spółki zapowiada, że będą one adresowane do szerokiego grona inwestorów, w tym z zagranicy. Widzimy zainteresowanie ze strony tych dużych funduszy, dla których nasze pojedyncze spółki są trochę za małe często inwestycje, natomiast zebrane te najpłynniejsze razem tworzą bardzo ciekawą możliwość i wydaje nam się, że głębokość tego arkusza i ten intensywność jego handlu tymi instrumentami pochodnymi będzie ciekawym rozwiązaniem dla tych globalnych graczy. W skład każdego z czterech nowych indeksów wchodzi 5 spółek z określonych sektorów gospodarki. Na koniec o innej inwestycji, bardzo drogiej, 1 250 000 euro, czyli po dzisiejszym kursie 5 375 000 złotych. Tyle pewien obywatel Chin zapłacił wczoraj za gołębia wyścigowego o imieniu Armando. Aukcja odbyła się w belgijskiej Flandrii, skąd pochodzi 5-letni Armando. Sprzedawcami są belgijscy hodowcy, ojciec i syn. O sprawie wspomnimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia za godzinę. Na zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na obszarze od Warmii i Mazur po centrum i południowy zachód. Armando mnie trochę wybił z rytmu. Przelotne opady deszczu nas czekają także w górach, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie możliwe burze. No i temperatura od 5 stopni na północy do 10 na południowym zachodzie, a także na wschodzie. Na terenach podgórskich takie 4-6. Piękne imię, prawda, Armando? Jeszcze coś dodać Diego do tego? Coś o wiatrach może pan tam ma w tej prognozie pogody dla Armando? To ważne informacje, proszę pana. Gdyby Armando się przemieszczał na terenie naszego kraju, aha, to uwaga, drogi Armandzie, do 55 km na godzinę na zachodzie kraju, gdyby przyszło. 70 na Pomorzu i Warmii, 80 na Wybrzeżu. Gdyby z wiatrem, Armando, to dobrze. Uprzejmie dziękuję w imieniu Armando. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 40% taniej, 2,99 za kilogram. I zielone ogórki też 40% taniej, 4,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9. Wspólnie z Armandem pozostajemy w powietrzu i sprawach lotniczych, bo dzisiaj piosenką dnia jest Kasai. All that matters, but we collide and still not make any strides. Even though our hopes are shattered, we cannot say that I haven't tried. Your beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Kasai, nasze piosence dnia, ale nie jaki nuriaki, tylko po prostu Kasai. Taka nazwa. Aha, tutaj jeszcze pan Stefan dopytuje, czy sądzimy, że Armando się deklinuje. Drogi panie Stefanie, nie jesteśmy wścibscy, to są prywatne sprawy pana Armanda i zostawmy tak, jak jest. Za 29. Pierwsze miejsce piątkowego notowania, Daria Zawiałow. Szarówka i Daria Zawiałow. To pierwsze miejsce, tak Państwo zdecydowali. Czekamy na głosy, a w piątek kolejne wydanie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 16:09. A zaczynamy od nowej płyty tygodnia. No, to nie jest łatwa muzyka, jakbyś powiedział. Zapewne w tym tygodniu polecamy słuchaczom płytę Post Dreams duetu Rebeka, który to duet tworzą Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny, a jest to już trzeci album zespołu. Zwykle pierwszoplanową rolę grają w nim analogowe syntezatory, jeśli tak można to ująć, jednak na tym albumie muzycy postanowili iść o krok dalej i wykorzystać klasyczne instrumenty, takie jak smyczki, jeśli tak można powiedzieć, oraz trąbka. No właśnie, tutaj nie wiadomo, czy liczba, czy ilość gwiazd, bo one są w sumie jednak niepoliczalne, panie redaktorze. To trudne jest. To jest taki trudny językowy problem, który nam powstał. A ja przypomnę przy okazji, że Rebeka powstała w 2008 roku z inicjatywy Iwony, kompozytorki i autorki tekstów, do której w 2010 roku dołączył producent Bartosz. W tym składzie grają do dziś, ale w trasę promującą Post Dreams wyruszają już jako trio. Już kilka koncertów za nami, a w zasadzie za nimi. Rebeka za to odwiedzi jeszcze Warszawę 28 marca, Kraków, ale także Sopot, bardzo nam miło, oraz Poznań. To będzie na Spring Break Showcase 2019, czyli 26 kwietnia dokładnie w Poznaniu. Taka nastrojowa muzyka, powrócimy do niej, no bo to będzie nasza płyta tygodnia, będzie można usłyszeć więcej takich utworów. Teraz też będziemy manipulować troszeczkę przy magnetofonach. O, ale już chyba dobrze. Proszę się zdecydować, bo my już musimy tutaj dalej iść. Może głos wyraźnie powtarza I don't know who I am, to ja wiem who you are. The Soft Moon to jednoosobowy projekt Luisa Vasqueza. Jego muzyka porównywana jest do Suicide, Joy Division czy Bauhaus. Vasquez inspiruje się swoim afrokubańskim dziedzictwem oraz przestrzenią kalifornijskiej pustyni Mojave, na której dorastał. Następnie przeniósł się do San Francisco, gdzie pracował nad muzyką, aby w 2010 roku wydać swój pierwszy singiel Breathe the Fire. Soft Moon ma na koncie 4 studyjne albumy, w tym ostatni Criminal z lutego ubiegłego roku. A mówimy o tym wszystkim dlatego, że będzie można usłyszeć tego tajemniczego jegomościa w Polsce. Przyjeżdża na 3 koncerty. 19 marca wystąpi w projekcie Lab w Poznaniu, 21, to już będzie wiosna, w warszawskiej Proximie, a 22 marca, to już będzie wiosna pełną gębą, w klubie ZPT w Krakowie. Gorąca od tej pustyni Mojave zrobiła się Mojava. No dobrze. To w takim razie The Soft Moon w Polsce to już przed nami, choć za nami w muzycznym rozkładzie jazdy, a 8 września w Domu Muzyki w Bielsku Białej cicho nie będzie. Bo na scenę wyjdą oni. Ku ucieszę nie tylko pana Zbyszka, fana wielkiego, ale myślę, że innych także koncertowiczów. Pana Riverside. Kuby. Pana Kuby też, tak, naszego kolegi redakcyjnego. Mowa o Kubie Witkowskim oczywiście. Tak, Kuba Witkowski z Twanem. Riverside w Bielsku-Białej zapowiadamy. To jeden z nielicznych koncertów bowiem zespołu w kraju w tym roku. Grupa jest właśnie w trakcie swojej europejskiej części trasy, po której rusza, uwaga, za ocean. Nie wiadomo, czy na Mojave, ale daleko. Przypomnijmy, że zespół we wrześniu 2018 roku wydał swój ostatni krążek, Wasteland. To popularna nazwa na tytuły płyt. Ostatnio Hozier też skorzystał. Ale wróćmy do Riverside. Krążek, za który zespół otrzymał nominację do Fryderyków w kategorii album roku rock, a w styczniu został wyróżniony Szczotą, czyli nagrodą przyznawaną w ofensywie Deluxe Piotra Stelmacha na antenie oczywiście Trójki. Bilety na koncert Riverside w Bielsku-Białej są dostępne. Riverside. Dziękuję bardzo. Krystian Hanke i muzyczny rozkład jazdy. Za 10 minut 9 ruszamy w podróż. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Grozdowski, jak Państwo wiedzą, jest w Nowej Zelandii. No i zaczynamy oczywiście od nawiązania do piątkowych, tragicznych wydarzeń. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. W piątek, kiedy doszło do terrorystycznych zamachów w Christchurch, byłem w malutkiej miejscowości, wsi, osadzie w zasadzie o nazwie Paradise, raj. Faktycznie jest tam pięknie, sielsko, spokojnie, jak w raju. Jak do raju przyjeżdżali do Nowej Zelandii m.in. emigranci i uchodźcy, którzy zginęli w strzelaninie. Takiego postrzegania Nowej Zelandii nic nie zmieni. Żaden szaleniec z bronią, zapowiedziała pani premier Jacinda Ardern. I niech tak zostanie, niech tak właśnie będzie. Bo mieszkają to wyjątkowo otwarci i pozytywni ludzie i to wyjątkowo piękny kraj. Wszędzie, ale na południu południowej wyspy w okolicach Queenstown to już w ogóle. A samo miasto postrzegane jest jako nowozelandzka stolica sportu, aktywności i wycieczek, a i w światowym rankingu mieści się zapewne w samym czubie klasyfikacji. Jakub Sołtysiak przez 6 lat był przewodnikiem po mieście i po okolicach. To jest takie miejsce, które przyciąga wszystkich ludzi, którzy potrzebują adrenaliny. Miejsce to przyciąga tylu ludzi, dlatego że jest całe tutaj zaplecze, jest woda, są wysokie góry. Można robić od skoków na bungee, można robić skoki ze spadochronu. Są również wyciągi narciarskie. Jest to miejsce, które jest kompletne przez cały sezon. Piękne szlaki do chodzenia, jest naprawdę tego mnóstwo. No a na dodatek mnóstwo poszczególnych atrakcji. Jest jedyny statek parowy na półkuli południowej, który porusza się po jeziorze, który jest bardzo ciekawy. Piękne widoki są właśnie z jeziora na całe góry. Na pewno sceneria jest unikalna. To właśnie przyciąga chyba najwięcej ludzi. Jest to miejsce, gdzie spotykają się lodowce, piękne jeziora w jednym miejscu, a do tego jest mnóstwo ciekawych sklepów, restauracji. Jest to takie kompletne miejsce resortowe. Tylko jak na takie miejsce przystało, jest niezwykle drogie. Najdroższa benzyna w kraju, najdroższe miejsca w hotelach. Są bardzo drogie, z tego powodu, że miasteczko ma około 17 tysięcy mieszkańców, a w sezonie jest 100 tysięcy ludzi. Wszystko jest zabukowane i zabukowane jest dużo, dużo wcześniej. Hoteli cały czas brakuje. 30% miasta jest przeznaczone już na Airbnb, co stwarza też duże problemy dla lokalnych ludzi, którzy szukają miejsca zatrzymać się i pracować dla różnych firm. Nowa Zelandia i szczególnie Queenstown chcą się robić takim Aspen. Nie chcą iść na ilość, tylko chcą iść na jakość. I chcą jednak tą turystykę chyba, wydaje mi się, troszeczkę ograniczyć albo kontrolować. Jakby tych naturalnych walorów było mało, jakiś czas temu doszły kolejne. Cały region tutaj jest regionem kręcenia władcy pierścieni. Queenstown samym jest około pewnie 8 scen, plus jeszcze z kilka scen nakręconych w Arrowtown, kilka jest w Menorki. Sporo ludzi właśnie przyjeżdża i specjalnie bukują sobie wycieczki szlakiem władcy pierścieni, które są organizowane w fajnych, małych grupach, niektóre 4x4 fajnymi pojazdami Land Cruiser. Gdzie wjeżdżają po rzekach kamienistych, bardzo trudnych terenach. Glenorchy jest chyba najfajniejszą miejscowością, bo niekotową rzeczą jest to, że ta tam jest droga ślepa i tam się kończy droga, nie ma nic poza Glenorchy. To jest taki ślepy zaułek, gdzie dość specyficznie ludzie mieszkają. Jest bardzo, bardzo fajna jest ta miejscowość, z bardzo fajnym klimatem. Tylko 360 ludzi mieszka w tym regionie, wszyscy siebie znają. Jest przepiękna, bo jedzie się wzdłuż pięknego jeziora, szczególnie jeśli jest słoneczny dzień, to woda ma świetny, kapitalny, niebieski kolor. Do tego są piękne góry, gdzie niegdzie są fajne serpentyny, wyspy na jeziorze, widoki niesamowite. Jeśli dojeżdża się do miejsca, które się nazywa Bennett's Bluff, jest piękny widok na lodowiec Ernest Lowe, który jest świetnie odsłonięty, jest niesamowita panorama góry i jeziora. Arrow Town jest takim miasteczkiem poszukiwaczy złota. Ono zostało zbudowane w gorączce złota w 1862 roku. Wiele ludzi właśnie ze Stanów przybywało i budowali sobie takie domki, jak wtedy się budowało. Czyli to wygląda jak dziki zachód. I to jest cały czas odrestaurowywane. Wszystkich atrakcji Queenstown i okolic opisać się po prostu nie da. Ale jutro wybierzemy się do Milford Sound. Miejsca wyjątkowego. A w gazetach? Oczywiście o piątkowym zamachu. Na pierwszych stronach poruszające zdjęcia. Pełna analiza tego, co się stało. Na kolejne strony, na 10 czy 15, w tej sytuacji zaglądać nie będę. Zdjęcia z Queenstown i okolic na Facebooku, na Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Proszę udostępnić, jeżeli się podoba. Do jutra. Tomasz Gorazdowski. Do jutra, Tomku. Do usłyszenia. Zapraszamy Państwa na profil facebookowy Tomek na końcu świata. To Crowded House, gdyby ktoś był zainteresowany muzyką. Sponsorem relacji jest Budimex. A to już będzie organek na do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Za 5 minut będzie 9:00. Po 9:00 audycja do południa i niedźwiedź już przygotowany. Notuję sobie. O! A nie, coś skreślił. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Tytus, a co ty tutaj przyniosłeś? To jest, proszę ja ciebie, wachlarz! Specjalnie dla członków naszego klubu. Że co, że niby tutaj duszno i będziemy ich wachlować? Nie, no to jest wachlarz wielkich możliwości i atrakcji. Ale wielki. No, co?